Barbara Quartet, dziś tuż po 19. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rząd Ukrainy wypłaci odszkodowania bliskim ofiar katastrofy zestrzelonego w Iranie samolotu. Dwa tragiczne pożary w Świętochłowicach i Warszawie. W serwisie też parę słów o tym, co w następnym koncercie z cyklu To co najpiękniejsze. Rząd Ukrainy wypłaci odszkodowania bliskim ofiar katastrofy zastrzelonego w Iranie samolotu i udzieli pomocy prawnej w uzyskaniu odszkodowań od ubezpieczycieli i władz irańskich, oświadczył szef ukraińskiego rządu Oleksii Honczaruk. Iran przyznał, że jego siły zbrojne nieintencjonalnie zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski w rezultacie ludzkiego błędu. Iran musi ponieść pełną odpowiedzialność za śmierć 176 osób, w tym 57 Kanadyjczyków, powiedział z kolei premier Kanady Justin Trudeau i zaznaczył, że Ottawa będzie domagać się odszkodowania dla rodzin ofiar oraz pełnego, niezależnego dochodzenia z udziałem Kanady. Sytuacja w Iranie i Iraku została dopisana do porządku obrad Parlamentu Europejskiego. Unijni politycy przekonywali w ostatnich dniach, że wspólnota europejska powinna być aktywnie zaangażowana w politykę bliskowschodnią, a nie tylko liczyć na to, że konflikt w tym regionie nie będzie eskalował. Eurodeputowani będą w tym tygodniu dyskutowali m.in. o możliwych sankcjach wobec Iranu, ale też o tym, jak ustalić wspólną strategię ze Stanami Zjednoczonymi. O natychmiastowe zakończenie aktów przemocy w Iranie i Iraku apelował w tym tygodniu m.in. szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. W niczyim interesie nie leży jeszcze większe spirala przemocy. Europosłowie będą również rozmawiali o katastrofie ukraińskiego samolotu w pobliżu Teheranu. Niezależnego śledztwa w tej sprawie domagała się w tym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, by dać odpowiedź na pytania dotyczące tej straszliwej tragedii. W Strasburgu będzie również mowa o tak zwanym Zielonym Ładzie i o osiągnięciu neutralności klimatycznej przez Unię, ale też o praworządności w państwach wspólnoty, m.in. na Węgrzech i w Polsce. Karol Syrówka, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła w nocnym pożarze mieszkania w bloku w Świętochłowicach na Śląsku. Do pożaru doszło przed północą. Ucierpiała jeszcze jedna osoba, która została zawieziona do szpitala. Tragiczny pożar też na warszawskim Bemowie. Podczas gaszenia płonącej altany strażacy znaleźli zwęglone ciało. Przyczyna pożaru jest jeszcze nieznana. Wyjaśniają to policja i prokuratura. Przygotowania do uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau trwają w Oświęcimiu. Na obchody 27 stycznia przyjadą byli więźniowie i delegacje kilkudziesięciu państw. Obecni będą m.in. prezydenci Austrii, Niemiec, Polski czy Izraela. Jednak głównymi gośćmi będą byli więźniowie. Mamy już potwierdzenia udziału grupy około 200 byłych więźniów. Jak dodaje Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau, nad bramą śmierci trwa budowa gigantycznego namiotu, w którym głos zabiorą m.in. ocaleni od zagłady. Główne obchody na terenie byłego obozu Auschwitz-2-Birkenau składać się będą z dwóch części. Pierwszą z nich są wystąpienia, które będą miały miejsce w namiocie przed bramą śmierci. Drugą będzie oddanie hołdu ofiarom przy pomników Birkenau. 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, na całym świecie obchodzony jest Dzień Pamięci o Holokauście. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rozpoczął się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku odbywa się pod hasłem Wiatr w żagle, a pieniądze zbierane przez 120 tysięcy wolontariuszy zostaną przeznaczone na zakup urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci. Odbywają się też licytacje. Prezydent Andrzej Duda przekazał sportową koszulkę z marszu Tak dla transplantacji w Zakopanem. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, suknię, którą miała na sobie podczas intronizacji cesarza Japonii. Olga Tokarczuk, jedną z oficjalnych replik medalu noblowskiego, a Robert Lewandowski. Spotkanie z dla dwóch osób. Kolejna odsłona cyklu To co najpiękniejsze to koncert Orkiestry Polskiego Radia i Tria Andrzeja Jagodzińskiego. Wydarzenie odbędzie się za tydzień w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Zabrzmią aranżacje muzyki klasycznej i popularnej Stefana Rachonia, mówi Piotr Metz, szef muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia. Tego typu zabiegi popularyzatorskie, które pokazują, że polska muzyka generalnie popularna, można tak powiedzieć, w latach minionych, to nie jest wcale żaden old school, tylko to jest najwyższy światowy poziom, są jak najbardziej wskazane i dlatego Stefan Rachoń, dla tych, którzy go nie znają, będzie pewnie wielkim odkryciem, a dla tych, którzy go pamiętają, będzie przypomnieniem, jak wielkich artystów wychowało także Polskie Radio, ponieważ pan Stefan był bardzo z Polskim Radiem związany. Seria koncertów To co najpiękniejsze rozpoczęła się w Polskim Radiu jesienią 2017 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, Franku, poranku. Taką piosenkę wybrałam na to nasze dzisiejsze zagadkowe powitanie. Jak dziecko o świetlistych oczach, które widzi przelatujące w oddali ptaki. Jak błękitny ptak frunący nad ziemią. Zobacz, jaki piękny jest świat. Miłość to ty. Miłość to ja. Dziecko to ty. Dziecko to... Ja. No i tak brzmią słowa tej piosenki, która została zaśpiewana w języku. Tutaj była dyskusja. Jakim? Francuskim. No już wiemy. A ta piosenka przywędrowała do nas dzięki naszym zaprzyjaźnionym, zagadkowym słuchaczom, Helence i Leonowi ze Szwajcarii. Pozdrawiamy? Tak. No. Tak. Dobrze, tak. Bardzo dobrze postanowiamy. A jaką niedzielę my dzisiaj mamy? Taką zwykłą czy trochę bardziej niezwykłą? Zagadkową. A poza tym, że zagadkową, to jaką? No, co dzisiaj się będzie przez cały dzień działo? Nie stało. Będzie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Że będziemy odpoczywać. A to jest właśnie dzisiaj. Można połączyć jedno z drugim. Czyli i odpoczynek, i coś, co możemy zrobić pożytecznego dla kogoś innego. Słuchajcie, ja w ogóle warto... Ja właśnie z rodzicami idę na starówkę. Pięknie. Warto pomagać? No. A dlaczego warto pomagać? Bo... To jest dobre. No bo? Wtedy ktoś może nam pomóc, jak komuś my pomożemy. Tak, coś za coś. A jest jeszcze inny powód jakiś? Bo to jest dobre, bo to jest jakbyś... właśnie pomagasz i to jest miłe dla tej drugiej osoby, której pomagasz. I my się lepiej czujemy. No. A Magda dołoży coś od siebie jeszcze? Że to jest dobroć i że jak na przykład są chore dzieci i będziemy wrzucać pieniądze do puszki, no to na przykład im więcej pieniędzy, tym można więcej pomóc dzieciom powiedziała chorym. Powiedziała panienka Marta, powiedziała panienka Magda, a przed chwilą powiedziała także Krystyna. Co jeszcze warto w tym życiu robić? Warto również zajmować się innymi, uczyć się. No ja myślałam raczej, że warto. To wszystko oczywiście tak. A ty chyba zmęczona, Marta, jesteś, co dzisiaj? Nie, chciałabym pospać. No właśnie. A nie męczy coś innego. Co cię męczy? Czkawka. No. Czkawka? Zgadłam. Teraz mam nadzieję, że ją usłyszymy. Moje drogie panie i drodzy panowie przy radioodbiornikach, ja myślę sobie, że zawsze warto ćwiczyć nasz własny... Umysł. Mózg, umysł. A jeśli gimnastyka mózgu, to... Czytanie książek. I za... Gadki. Podpowiedź numer... Zagadki. Jeden, ale dzisiaj macie energię. Bardzo super energia. Nie mam energii przez tą głupią czkawkę. Uwaga, podpowiedź numer jeden. Może to być przepięknie śpiewający ptak. Na przykład śpiewający tak. Ma zwyczaj dygania i kiwania ogonkiem. Najczęściej można go spotkać w szwajcarskich Alpach i muszę wam powiedzieć, że jest całkiem nasz, czyli dosyć mocno zagadkowy. Ponieważ najbardziej lubi śpiewać wcześnie rano. Wróbelek? Skowronek? W sumie prawie każdy tak lubi śpiewać rano. Wróbelek? Skowronek? Nie jest to skowronek, nie jest to wróbelek. Kot? Nie, bo chyba nie są na Szwajcarii. Nazwa bohatera naszej zagadki może brzmieć identycznie jak tytuł pewnego baletu lub opery. Jakieś pomysły? Biały łabędź. No. Czarny łabędź? Ani biały, ani czarny. A może jezior brzmieć... Ani jezior łabędzie też nie. A może brzmieć dokładnie Bocian. Tak jak imię kogoś, kogo dobrze wszyscy znamy i myślę, że bardzo, bardzo lubimy. A może nawet i podziwiamy? Baśniowa kraina braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. Abrakadabra, Simsala Grimm. Ho, ho! Gotowi na nowe przygody? Oczywiście! Gotowi na nowe przygody? Tak. Jak nazywa się bohaterka naszej zagadki? Nie wiem. Mieszka w bajkach, to na pewno. Najstarszą wersję bajki o bohaterce naszej zagadki znaleziono w starożytnym Egipcie. Jednak najbardziej znaną wersją bajki jest właśnie ta. Braci Grimm. Tak, coś już wiadomo? Ta sama nazwa, tę samą nazwę nosił ptak. Ta sama nazwa dotyczy bohaterki naszej zagadki, ale także bajki. Jej imię, a zarazem imię bohaterki naszej zagadki, bajki związane jest, uwaga, to jest podpowiedź, z popiołem. Kopciuszek. I można je odmieniać we wszystkich językach, w których mamy Cinderelle, Aschenputtel, Cenerentole, Pepeliugę czy Załuszkę. Felix. Kopciuszek. Załuszkę. Felix. To ja podpowiem jeszcze tak. Bal, północ. No kopciuszek. Pantofelek. No właśnie, kopciuszek. Książę. Krystyna stawiana. Kopciuszka. No kapciuszek, proszę. Marta, kopciuszka. Kopciuszka. Na kopciuszka. Magdalena stawiana. Kopciuszka. To jest łatwe. A książę Gajda na co dzisiaj postawi? Kopciuszka. Ach jej, Mieciu. Słucham, ważniaczku. Znowu jest piękna bajkowa zagadka. Uważaj. Uważam. Na balu o północy swój bucik zgubiła. I jak to w bajce bywa, księcia poślubiła. Tram, tam, taram, tam, tam, tam, tam, daram, tam, tam, tam. I numer telefonu, proszę bardzo. 22 i... 22 i 7 trójek. No właśnie. W gąszczu trudnych spraw chcę odszukać nić, która wskaże mi, gdzie zmierzać mam, jak żyć. Wiem, że znajdę ją, wiem już, z kim chcę iść. Gdy zabraknie sił, gdy zgubię sens, z pomocą przyjdzie chór dwóch serc. Już wiem, miłość drogę zna, poprowadzi mnie przez świat. Ty przy mnie, ja przy tobie, przez mrok. Że nie zdążę już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem. Z nich się mogę śmiać, nie zrażą mnie. Przy tobie dobrze czuję się. Wiem, że miłość droga. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ach jej, Mieciu. Słucham, ważniaczku. Znowu jest piękna bajkowa zagadka. Uważaj. Uważam. Na balu o północy swój bucik zgubiła. I jak to w bajce bywa, księcia poślubiła. Tram, tam, taram, tam, tam, tam, tam, dadaram, tam, tam, tam. No to uważajcie, ponieważ dodzwoniła się do nas pani Weronika, 7-letnia z Warszawy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. A witamy z energią czy bez? No, witamy. No, witamy, jasna sprawa. Weroniko, droga, czekamy na to jedno słowo, które padło już tyle razy w naszym studiu, ale powiedz je głośno i wyraźnie. Odpowiedzią kopciuszek. Na nasze... Kopciuszek. Jeszcze raz? Kopciuszek. Fanfary poproszę. Pam, taram, tam, tam, tam, tam, tam. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. A to jest twoja ulubiona bajka, czy niekoniecznie ta? Ulubiona. Mhm. A wasza? Która jest no, ulubiona? Niekoniecznie. Niekoniecznie? No, ja wolę dinozaury. Okej. Okay. A Magda woli co? A, jeszcze się zastanowię. No, to mam dla ciebie, Weroniko, i dla was taką oto opowieść w nagrodę. Dawno, dawno temu, w czasach wielkich odkryć geograficznych, gdy Europejczycy zaczęli poznawać kulturę innych narodów, okazało się, że historia dziewczyny, która gubi co takiego? But. Pantofelek jest doskonale znana także na innych kontynentach. Na przykład pewna koreańska bajka opowiada o dziewczynie o imieniu Konochi. Była ona bardzo, bardzo... ładna. I? Znana. I? Miła. I biedna. Jej macocha kazała jej każdego dnia oddzielać proso od żyta i kopać drewnianą motyką kamienne pole. Praca była tak bardzo ciężka, że dziewczyna roniła łzy. Ale pewnego dnia pojawiła się przed nią niebiańska bogini, która zaprosiła ją na... bal. Na bal. Gdy dziewczyna w pośpiechu przeskakiwała przez strumień, jej pantofelek wpadł do wody. Znalazł go Kamsa. Książę. Tak. Kamsa, gubernator prowincji w Korei. Co było dalej? Pewnie sami już wiecie, prawda? Te same historie są w naszych poczytajkach i czytadełkach. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Witamy serdecznie w naszym studiu panią Zuzannę, 10-letnią, która wstała rano odważnie, wpadła do naszego studia, żeby o czymś bardzo, bardzo ważnym nam dzisiaj opowiedzieć. Zamieniamy się w słuch. Chciałam wam opowiedzieć o książkach i zapraszam was również do Fundacji Ediko. Tak dokładnie do projektu czytelniczego 6 przez 60. Polega ono na tym, żeby przeczytać 6 stron przez 60 dni, czyli przez mniej więcej 8 tygodni z wybranej listy. Tą listę znajdziecie na stronie www.fundacjaediko.pl. Edico się pisze. I tam wpiszecie swój e-mail i dostaniecie do pobrania listę w mailu. Tak, i to znowu jest kolejna akcja, która zachęca do czytania książek, tym razem 6 stron dziennie, codziennie. Fundacja ABC Cała Polska Czyta Dzieciom mówi o 20 minutach dziennie, codziennie, ale tak naprawdę wszystkie drogi te prowadzą do tego, abyśmy sięgnęli po co? Po książkę. Po książkę i zaczytali się i rozkochali się w tych książkach. Prowadziliśmy program Trzy Kropki o książkach. Tak, pani Krystyna prowadziła program Trzy Kropki i to właśnie było o książkach. A ja przyniosłam dzisiaj 2 książki specjalnie dla was. No to jest opowieść niezła. Popatrzcie, taka niewielka książeczka, którą trzymam w mojej lewej dłoni. Od serca jak zawsze trzymam te książki. A na okładce mamy? Michał Kostek. Tak, panią Misiową i pana Misia. Misia i Kostek. Anna Hyglung napisała, wymyśliła. I słuchajcie, i dosłownie w kilkunastu zdaniach zawarła taką historię, która może przydarzyć się każdemu z nas. Bo otóż Misia i Kostek mieszkają zgodnie w jednym domu. Cieszą się sobą nawzajem, cieszą się każdym dniem, piją sobie poranną kawę, czytają gazety, opowiadają różne ciekawe historie i w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, że Kostek wstaje i mówi: Misiu, Dzisiaj wyruszam w świat. Misio, jak to beze mnie? Tak, ponieważ ja chcę podróżować sam. I bez pytania wychodzi, zabiera walizkę i nie ma go długie, długie, długie miesiące. Kiedy wraca, zastaje misie całą we łzach, bo jej tak bardzo było przykro, że pojechał sam i że nie wytłumaczył jej tego wszystkiego. No i Kostek tego nie rozumie, bo ma prawo przecież realizować swoje marzenia. Ma prawo czy nie? Ma. Ma prawo, ale wiecie, co się dzieje. Misia jakoś mu wybacza, nadal piją kawkę, czytają gazety, są ze sobą szczęśliwi. Pewnego dnia misia patrzy w oczy panu Kostkowi i mówi: Kostku, mam taki pomysł, żeby wyruszyć w świat, ale sama. Co się dzieje z Kostkiem, to już wiecie. I to jest książka, która opowiada nam o tym, że absolutnie mamy prawo realizować swoje marzenia, no ale przy okazji realizowania tych marzeń trzeba zauważać ludzi, którzy są wokół nas. Niekiedy z nimi porozmawiać, wytłumaczyć coś i uszanować także ich stanie. Powinni się zabrać na wzajem. Tak, ale też mają prawo do tego, żeby pojechać samodzielnie. Kolejna książka. Czy ktoś tutaj spośród was jest uzależniony od telefonu, komputera albo jakiegoś innego gadżetu elektronicznego? Nie. Niech pani przeczyta kawałek. Ach, przeczytam. Tak. Nowoczesny jaskiniowiec. Patrick McDonald wymyślił, napisał. Słuchajcie, to jest, popatrzcie, tak jakbyście telefon aktywowali, otwierali. Świetnie zilustrowana, pięknie napisana książka, przetłumaczona przez Grażynę Hamielec. Myślę, że teraz wielu rodziców bardzo uważnie słucha radia, ponieważ jak zaglądają do pokoju swojej pociechy, to widzą ten kciuk, który wędruje po klawiaturze telefonu, niestety. Ja kciuka nie używam, ja używam bardzo wskazującego. No, ale jednak tak. A ja wszystkich. Ale nie do telefonu, tylko do tabletu. Fragmencik przeczytamy, dobrze? Mhm. Tek nie zwracał uwagi na nikogo, nawet na wielkiego, ważnego wodza swojego plemienia i członków jego rekordowo rozumnej rady. Zignorował nawet zbiórkę na Wielką Orkiestrę Jurajskiej Pomocy. Wszystko wydawało się stracone, aż któregoś dnia miejscowy wulkan, zwany Wielkim Wybuchaczem, wpadł na pewien pomysł. Przecież on potrafi rozpalać ogień. Potrafi nawet wywołać trzęsienie ziemi. I to jakie? Więc Wielki Wybuchacz wziął oddech i wszystkie telefony wypadły z rąk jaskiniowym dzieciom. Co dzieci zyskały? Błękitne niebo, przyjaciół, słońce, zabawy od rana do wieczora i zrozumiały, jak naprawdę człowiek może być bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. A tą książkę? Możesz. Nie, ja ją chcę. Ja też ją chcę. Podzielimy się. Mam sąsiad w moim telefonie. Klikam, oglądam i mało dzwonię. Mało dzwonię w telefonie. Wolno mi odczać czasem dzwonię. Bateria full done bez limitu. Sprawa poważna, nie gadaj mi tu. Gadaj mi tu, bez limitu. No bez hitu. Ty cicho się. Czy to ja mam sieć, czy to sieć mam? Małe TGD? No to jak to jest? Co to jest TGD? A to jest nazwa zespołu muzycznego, który tworzą dzieci. Kto ma sieć? Sieć ma was, czy wy macie sieć? My mamy sieć. Tak? To całe szczęście. Sieć ma nas. Och, Krystyno, trzeba popracować nad tym. Wpadłaś w sidła sieci? Ten piękny uśmiech mówi wszystko. To ja wam powiem, że w naszym studiu pojawił się ktoś, kto nigdy nie wpadł w żadne sieci, a zwłaszcza takie, jakie mam na myśli. I dzięki temu podróżuje po świecie i pięknie o tym świecie opowiada. I właśnie przed chwilą wysiadł z samolotu, który leciał skąd? Leciał z Afryki. Cześć, witajcie. Anka Afrykanka, właśnie wróciłam. I wiecie co, ja też padłam w sieć, ale to była sieć pająka. Na szczęście dało się wyplątać, bo nie był to wielki, gigantyczny pająk, więc sieci czyhają wszędzie. Anna Olejkobus, podróżniczka. Anka Afrykanka, jak powiedziałaś, ale nie byłoby Anki Afrykanki, nie byłoby tej twojej wielkiej miłości do Afryki i do zwiedzania świata, gdyby nie pewien kapitan żeglugi wielkiej. Tak, mój tata, słuchajcie, który był prawdziwym kapitanem, a ja jak byłam mała, bardzo przypominałam Pippi Langstrom i mówiłam wszystkim, że tak, ja jestem Pippi, a mój tata pływa po morzach i oceanach. I było kiedyś tak, że tata miał pracę właśnie w Afryce, w Nigerii, to jest Afryka Zachodnia, wtedy bardzo dużo Polaków tam jeździło. I ja jako 7-letnia dziewczynka popłynęłam tam statkiem, dlatego że wtedy nie latały samoloty, a właściwie latały, ale było ich tak strasznie mało, że trzeba by było chyba, nie wiem, kilka miesięcy czekać, żeby był samolot akurat w tamte rejony. A statkiem w 2 miesiące dopłynęliśmy do portu nigeryjskiego, dopłynęliśmy do Lagos, no i przez kilka miesięcy mieszkałam w tej Afryce i teraz, kiedy pojechałam do bardzo podobnego rejonu, to miałam takie poczucie, ojej, ja tutaj kiedyś byłam, zobaczyłam takie same kokosy, jakie rosły właśnie w Nigerii, a tam rosną kokosy takie trochę inne niż w innych częściach Afryki, bo są takie bardziej podłużne i mają zieloną skorupkę. I wszystko, co kojarzy nam się z dzieciństwem, jest potem takie miłe najczęściej. I oby było miłe. Najczęściej w dzieciństwie zapadają w nas różne jakieś słowa, marzenia, pomysły i nigdy nie wiadomo, co sprawi, że potem wyrośniemy na taką osobę, jaką będziemy. I to dzieciństwo twoje, barwne, niezwykłe, wiele lat później zaprowadziło cię do pewnej maleńkiej wioski, w której mieszkały maleńkie dzieci i niewielcy ich rodzice. I to także jest bardzo ciekawa opowieść. Posłuchajmy. Wiesz, jaką wioskę mam na myśli? Tak, oczywiście, bo jak myślicie, co wy przed chwilą słyszeliście? Co to jakąś było? Jakąś piosenkę. A to ptaki? To jest ptaka. No właśnie, to brzmiało jak ptaki, a tymczasem to buszmeni pogwizdywali i naśladowali odgłosy ptaków. Rozumiem, że wszyscy chodzicie pewnie do szkoły. Dziewczyny, chodzicie do szkoły? No, ja też. Tak. No właśnie, uczycie się tam różnych rzeczy, tak? No. Zapisujecie, czytacie zeszyty, wypracowania piszecie, a dzieci buszmeńskie, kiedy idą na lekcje, to oczywiście mają też taką normalną szkołę, taką jak wy macie, gdzie chodzą, czytają, piszą, zeszyty wypełniają, ale mają też szkołę życia. Szkoła życia jest w buszu. Idą z mamą, tatą, dziadkiem, starszą siostrą. Tutaj mam takie grzechoczące nasionko. I mama mówi, to jest nasionko takiej specjalnej akacji. Ze skórki można zrobić na przykład jakiś wywar, który będzie bardzo dobry, jakby bolał brzuszek. A z pestek można zrobić naszyjnik. I one, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że znają 200 różnych roślin. I zastosowanie tych roślin na wszystko, na to jak coś boli, albo na to jak jest jakaś rana, albo żeby zrobić ubranie, to jest niesamowite, ale to są chyba najbardziej ekologiczni ludzie na świecie, którzy by spokojnie przetrwali bez naszej cywilizacji, bez smartfonów i bez sieci. I to, co bardzo, bardzo mi się w tej kulturze podoba, to jest to, kiedy chłopiec skończy 7 rok życia. Macie braci? Nie. Tak. Starszy, więcej w ogóle mają. Nie. W każdym razie, kiedy chłopiec kończy 7 rok życia, wtedy tata przychodzi do niego i mówi, słuchaj, zabieram cię właśnie tam, do tego buszu i nauczę cię rozpoznawać te wszystkie tropy, ślady, rośliny. No właśnie, i to będzie. To jest otwarta księga życia. Tak, jest tego otwarta w szkole. Księga życia. I wtedy taki mężczyzna, który już dorasta, opiekuje się rodziną, wie absolutnie wszystko. Kobieta oczywiście też. Ale on wyrasta na takiego obrońcę swojej rodziny. I to jest bardzo, bardzo pielęgnowane właśnie w tych maleńkich buszmeńskich wioskach. A ta osoba, która za chwilę zaśpiewa, doskonale te wioski zna. Nazywa się Doroty Masuka. No i śpiewa. No o czym może śpiewać? O miłości do Afryki. Konzile, gezenzo zake, so manla, pezulu, medum grune, medja, medja. I tak właśnie śpiewa się o Afryce, że wszystkie nasze nogi, ile ich tu jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12 nóg. Jest więcej i więcej, dlatego że Kasiu, poza tym, że mamy dwie nogi, to jeszcze jedna jest jedna lewa, druga prawa, to więcej jest. Tak, a w studiu Anna Olejkobus, Anka Afrykanka, która właśnie przybyła do nas wprost z Królestwa Afryki, można powiedzieć. I Aniu, i teraz, moi drodzy, padną takie magiczne słowa. Tkaniny kente. Czy wy kiedyś słyszeliście, co to takiego jest? Nie. Kiedyś słyszałam. Królestwo Ashanti, słyszałaś? I co to takiego jest? Ta-da, podchwytliwe pytanie było. Dobrze, ale ważne, że pamiętasz i słyszałaś. Królestwo Ashanti. I jeszcze Adinkra. I to są te magiczne słowa, które zaraz w opowieść zamieni Ania. Tkaniny kente. Tak, to jest moment, w którym chciałam wam pokazać coś. I teraz uwaga, co to może być? Wachlarz. No brawo, brawo. A to jest wachlarz, który nie jest taki rozkładany jak takie japońskie, że, tylko jest taki okrągły po prostu na takiej pałeczce i ma takie wzory geometryczne. Zobaczcie, tutaj mam taką specjalnie, przywiozłam właśnie tkaninę. No i ktoś by mógł powiedzieć, a tak sobie nawstawiali, co tu mam, jakieś kwadraciki, trójkąciki. A to powiedzmy słuchaczom, że ona jest niezwykle kolorowa. Słuchajcie, tu jakie mamy kolory, dziewczyny? Zielony, pomarańczowy, pomarańczowy, niebieski. Tak jest. I wiecie, że każdy kolor ma znaczenie. Każdy kolor ma znaczenie. Nie, no jest chyba tutaj, a może to jest taki żółto-pomarańczowy, ponieważ słuchajcie, złoty, czyli żółty, oznacza królewskość i bogactwo, cenność, niebieski to spokój, harmonia, miłość, zielony to rośliny, zbiory, odnowa duchowa, a różowy na przykład jest związany z łagodnością i delikatnością, a czerwony to pasja, emocje i same takie energetyczne rzeczy. I te tkaniny, słuchajcie, wymyślono w Królestwie Ashanti bardzo dawno temu, a było to tak. Tak. Dwóch braci poszło na polowanie. Ojej, znowu będziemy mieli sieć. Dlatego, że słuchajcie, polowanie im nie bardzo wychodziło, ale wychodziła im obserwacja pająka. A pająk tkał i tkał i tkał. I tak się zachwycili, że kiedy wrócili do wioski, to słuchajcie, upletli na wzór tej sieci pierwszą tkaninę kente. Z włókien rafii, takiej palmy. I wyobraźcie sobie, że król się tak zachwycił, że poprosił, żeby zostali nadwornymi jego krawcami, a właściwie takimi panami, którzy będą tkali, tkaczami nadwornymi. I ponieważ na początku nie miano wielu barwników, to wymyślano geometryczne wzory. I wyobraźcie sobie, że każdy ten wzór też ma jakieś znaczenie. Na przykład trójkąt oznacza życie i rodzinę, kobietę, mężczyznę i dziecko. Coś, co jest razem. A koło to jest symbol nieskończoności, bo nie ma ani początku, ani końca. A krzyż oznacza energię życiową. Jest na różnych, różnych materiałach. I tylko królowie na początku mogli nosić takie szaty, a potem, no potem to już nawet zwykli ludzie mogli takie szaty mieć. Jakieś pytanie się pojawiło. To znaczy, ja bym chciała... Pani nawet takie nosi. Ja mam coś podobnego. Podobnego, no. Tak. Tutaj Tak, ja mam taką sukienkę, na której jest taki jeden symbol Adinkra, to zaraz do Adinkry też dojdziemy. To ładnie pachnie. Ja mam podobną w domu, taką z takimi też wzorami. No właśnie, słuchajcie, bo w Afryce jest bardzo wiele wzorów, bardzo wiele kolorów i bardzo wiele symboli. I wyobraźcie sobie, teraz wachlarz na chwilkę tutaj odłożymy, wyobraźcie sobie, że w królestwie Ashanti powstały symbole Adinkra. Adinkra, czyli symbole, które mają różne znaczenie. I teraz, może ja pani to pomogę rozłożyć. Dobra, i teraz co my tutaj mamy? Jak myślicie, co to może być? Co... Ja tutaj widzę spaghetti przeplecione przez sosbami. Krystyno, a widzisz też mikrofon? Siądź bliżej, Krystyno. Słuchajcie, Krystyna powiedziała, że widzi tu spaghetti przeplecione z sosem pomidorowym. To jest taka przeplatanka, która oznacza, słuchajcie, kompletność. Że wszystko ze wszystkim na świecie się łączy i że każda rzecz ma swoje znaczenie. A jak myślicie, czy w Afryce jest coś takiego jak warowny zamek? Czy tam są warowne zamki? Co to znaczy warowny zamek? Właśnie, co to znaczy warowny zamek? Czy jest szansa na to, że zobaczymy go w Afryce? Warowny zamek, taki obronny, znaczy się, taki z murami, z wieżyczkami. Oczywiście. Może i są. Oczywiście, że są. Są w Etiopii piękne warowne zamki z kamieni wielkich zbudowane, ale wyobraźcie sobie, że zupełnie nie księżniczki, a zwykłe dziewczynki też mieszkają w takich zamkach. Te zamki nazywają się Tata. I te dziewczynki należą do ludu Somba, więc zamki ludu Somba to są po prostu Tata Somba. I możecie je właśnie zobaczyć na północy Togo i Beninu, takie kraje w Afryce. I w tych warownych zamkach, zrobionych, słuchajcie, z gliny i przykrytych słomą, faktycznie są wieże, wieżyczki i wygląda to po prostu jakby zamek, taki nasz, który znamy z Europy albo z bajek Disneya, został zminiaturyzowany i przeniesiony do Afryki. I także w tych zamkach rozbrzmiewa często muzyka, no, która płynie z głębi serca afrykańskich kobiet tym razem, bo mamy płytę Women of Africa. No i zaśpiewa taki zespół, który nazywa się Women of Mambaza. Wimbo, wimbo mfana. Wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo, wimbo. No to teraz może wyjdźmy z warownego zamku i pójdźmy, nie wiem, czy jesteście gotowe, do deszczowego lasu. Pasi, dobrze, no to wybierzmy się do deszczowego. W deszczowym lesie są pasi koniki na przykład. W deszczowym lesie są też leśne słonie, wyobrażacie sobie. One są trochę mniejsze niż te słonie, które znamy z sawanny. I ja ich jeszcze nie widziałam, bo bardzo trudno je spotkać, ale widziałam ich ślady, które wyglądały jak takie doły wypełnione wodą, bo w deszczowym lesie, jak nazwa sama wskazuje, dosyć często pada, jest dużo wody i na pewno będzie można sobie tam zamoczyć nogi. Tak? Co chciałaś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że na Borneo są takie malutkie słonie z bardzo długimi ogonami i na Sorszcze też są bardzo małe na Borneo. A skąd o tym wiesz, Krysiu? Z książki pod tytułem Nela Mała Reporterka. A no właśnie. I dlatego warto czytać książki. Nie zawsze każdy może pojechać na koniec świata, żeby te słonie zobaczyć, ale może sięgnąć. Może o nich przeczytać. To prawda. I słuchajcie, las deszczowy jest, przypomnijcie sobie teraz, najgęstszy las, w jakim kiedyś byliście. Przypomnijcie sobie, jak te gałęzie was omiatały po twarzy, kiedy usiłowaliście przez ten las przejść. To tak jest właśnie w takim lasie deszczowym. I nie wolno się niczego przytrzymywać rękoma, bo nigdy nie wiadomo, czy to, czego się nie złapiecie, nie będzie miało kolcy albo jakiegoś wilczomlecza na przykład. To jest wilczomlecz, albo nie będzie żywe. Trująca roślina, tak, albo może się okazać, że tam właśnie jakaś gąsienica sobie idzie i się bardzo nieprzyjemnie zdziwi. No tak, może być też wąż, oczywiście. I olbrzymie, gigantyczne paprocie i olbrzymie liście. Słuchajcie, dziewczyny, ja tak myślę, że wy to tak macie taki 1,50 m, co? 1,50 m to jest tyle, co się rozłoży w szeroko ramiona. I wyobraźcie sobie, że takie wielkie liście też tam można w tym lesie deszczowym zobaczyć, różnych roślin, więc jakby padało, to się można jak pod parasolem schować. A można tam zobaczyć na przykład drzewa, które nazywają się, mają w swojej nazwie baby. Baobab. Baobaby. Największe drzewa na świecie. Są też baobaby. Chyba największymi, jeśli chodzi o wielkość, to są sekwoje w Ameryce. Mogą mieć 100 metrów. No, podobno są gigantyczne. Ale słuchajcie, umówmy się, baobaby są olbrzymie, są wielkie. Czasem, są święte. Czasem potrzeba 30 osób, żeby objąć taki baobab. Tak, potrafią być święte. Wierzy się, że tam mieszkają dobre, a czasem też złe duchy, ale raczej dobre mieszkają w baobabach, tak? Bo się czeka ręka. Ja chciałam powiedzieć, że w tym nauki Kopernik jest właśnie kawałek pnia baobabu. Czyli zapraszamy też do tego wyjątkowego miejsca, ale baobab to także drzewo pawiana. Tak, słuchajcie, tak, bo było tak, że pewnego razu Bóg rozdał różnym zwierzętom rośliny, żeby pomogły mu tą ziemię zagospodarować, no i pawian dostał baobab. I wiecie, no pawian nie jest dobrym ogrodnikiem, jest trochę leniwym stworzeniem i tak rzucił tym drzewem, byle jak ona wpadło korzeniami do góry i tak już zostało, dlatego mówi się, że baobab jest drzewem pawiana, bo faktycznie w porze suchej wygląda, jakby rósł korzeniami do góry. Ja bym bardzo poproszę chciała... Poproszę pani, bo kiedy ja byłam na wakacjach na Cabo Verde, jak podróżowałam autobusem takim małym, no to piłam taki sok z baobabu. Jest był podobny takiego. Do smaku jak polskie jabłko, tylko trochę rozwodniony. Jest coś takiego. I owoce baobabu można jeść, i sok się robi, i wykorzystuje się korę, i można w baobabie też zamieszkać. Takie i można też sobie zaraz, zrobić i już ma się dom. Zaraz koło baobabu można zobaczyć także w Afryce drzewo ikoro. I ta twoja opowieść bardzo mnie zainteresowała. Co to za drzewo? Słuchajcie, bo te drzewo wygląda zupełnie niezwykle magicznie. Ma jeden prosty, wysoki, wysmukły pień i rośnie do samej góry. I czasem widzi się, że jest na dole dżungla i masa różnych drzew i nagle nad nimi wystrzeliwuje takie drzewo, które wygląda jakby koroną chciało dosięgnąć do nieba. No i kto wie, może nawet sięga. program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, a Trójka zawędrowała dzisiaj do Afryki, tak trochę na przekór wszystkiemu i temu, co za oknem, chociaż ta nasza zima też taka afrykańska, wydaje mi się. No ale dzięki Ani Olejkobus jesteśmy w samym sercu gorącej Afryki. No i tak, zwiedziliśmy lasy deszczowe. Co jeszcze było? Zamek warowny był, prawda? Zamek. Ja chcę pójść na sawannę i zobaczyć prawdziwe gepardy. Ale zanim tam pójdziemy, Krysiu, to ja zaproponuję wam przerwę i zaproponuję wam Jam i Fufu. Zrobiło się bardzo smacznie. Słuchajcie, ziemniaki. Kojarzycie, jak wyglądają ziemniaki? Tak. To teraz by przyszła wróżka i magiczną różdżką powiększyła taki ziemniak, no powiedzmy ze 30 razy, to mielibyście właśnie jam. Afrykański jam, czyli taki rodzaj afrykańskiego ziemniaka. Wielka bulwa, no taka po prostu, nie wiem, kilka kilogramów waży. Z zewnątrz taka szaro-brązowa skórka, w środku biały miąższ. I ten jam się obiera i można go gotować, można go prażyć, można różne rzeczy z nim robić i można go ubijać. Wrzuca się do takiego pojemnika, coś jak garnek, tylko wielki, taki drewniany i takimi dużymi kijkami się go ubija. Pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach. Tak za cztery osoby sobie rozmawiają, go ubijają i potem, słuchajcie, można zrobić fufu. A fufu to jest taka pyszna potrawa, która jest złożona z sosu i właśnie z takiego ugniecionego jamu i je się to, uwaga, czy to elegancko jest jeść palcami, drugie panie? Nie. Nie. Prosto to zależy, gdzie na przykład, bo w Afryce to jest bardzo elegancko, pod warunkiem, że będziecie jedli prawą ręką, bo tylko prawą ręką wypada jeść. Lewą ręką absolutnie nie. Ale jestem leworęczna. No ale to nie przeszkadza, przecież prawą ręką możecie zjeść jedzenie, a lewą możecie w tym czasie robić sobie notatki o tym, jakie ono było pyszne. A fufu to jest narodowe danie Gany, bardzo popularne w Afryce Zachodniej. To jest po prostu taka klucha, prawda? No właśnie, ona tak szczerze mówiąc wygląda jak plastelina, jak taki gluciak, jest jasno kremowa, zależy jak się doda takiej mączki kukurydzianej, to jest bardziej żółta. To już tam bardziej tak będzie smakowało. Ja bym powiedziała, że jak jest to upieczone, to jeszcze z jakimiś owocami na przykład i z jakimś sosem, to naprawdę daje dużo energii i siły. Także można jeść. A czy wy wiecie, co to takiego jest szczekający koralik? Kto ma jakiś pomysł? Szczekający koralik. Coś szczypie lub coś takiego. Jeszcze raz. Szczekający koralik. Szczekający koralik? Mhm. To może być pies o imieniu Koralik. Może być czy nie może? Może być. A no. Pani o tym wie, co to jest? Może? A ja o tym wiem od wczoraj. No właśnie, bo to też jest. Albo może być koralik i narysowana taka buzia psa. Albo koralik, jak w niego się dmuchnie, to wydaje jakiś dziwny dźwięk. I chyba Magda była najbliżej prawdy. To jest bardzo ważny koralik. To jest bardzo ważny koralik. Słuchajcie, istnieją tacy ludzie, krobo, taka grupa etniczna, która wytwarza szklane koraliki od bardzo, bardzo dawna. I ja mam właśnie teraz taki naszyjnik. Zobaczcie, każdy koralik jest w innym kolorze i na dokładkę ma w innym kolorze jeszcze dekoracje, więc one są bardzo, bardzo kolorowe i bardzo wzorzyste. I oni wymyślili, że po środku powinien być jeden koralik, który będzie większy od pozostałych, będzie miał inny kształt i on ma przyciągać wzrok. I tak jak mi powiedział pan Sedi, który jest twórcą właśnie takiej biżuterii, Ania, bo ten koralik, tak jak pies na podwórku, który szczeka i zwraca na siebie uwagę, to ten koralik ma zwracać na siebie uwagę. I dlatego nazywamy go szczekającym koralikiem. I bardzo ważne jest to, z czego te koraliki są robione. No właśnie, bo koraliki robi się z szkła. No właśnie. I zwykle jest tak, że są hute szkła, w których wytwarza się te piękne koraliki. A co zrobić, kiedy coś się stłucze? Albo są pogniecione, połamane, poniszczone koraliki. Można je puścić i zrobić na manufakturę. No właśnie, manufaktura, która robi recycling, takie modne słowo, przetwarza. Manufaktura to jest takie małe miejsce, gdzie pracuje mało osób, a które robią przepiękne rzeczy. I właśnie w manufakturach koralików przetwarza się stare, na przykład szklane butelki, na przykład po jakichś sokach czy napojach, jakieś stare koraliki i z tych właśnie starych, niepotrzebnych rzeczy, które u nas być może byśmy w ogóle wyrzucili na śmieci, tam powstaje taka przepiękna, wspaniała biżuteria. Wytapia się je. Wytapia się je, wspaniała biżuteria. Pani ma taką bransoletkę, kolczyki i naszyjnik jeszcze. No właśnie, można z tych koralików różne takie rzeczy zrobić. I są też większe, i są też mniejsze. A wszystkie one przywędrowały tak naprawdę z Wenecji. Nie wszystkie, ale część, bo te koraliki tak tuptały sobie przez tą Afrykę z, razem z kupcami. Z różnych stron świata bywało tutaj szkło, ale między innymi też z Wenecji, bo jest takie słynne szkło weneckie, które jest zrobione z różnych wielu kolorów i one były przetapiane i z nich właśnie powstawały szkiełka Krobo. A jak myślicie, czy w Afryce jest jakaś Wenecja? Nie. Na pewno nie? Może tak, ale nie wiem, może jest. A co to by znaczyło, że jest Wenecja w Afryce? Co by musiało być, żeby nazwać takie miejsce Wenecją? Jakieś, że tam robią takie szkło jak w Wenecji, czy coś takiego? Wenecja jest najsłynniejsza ze swoich kanałów, po których pływają gondolierzy. I jest takie jezioro, Nokwe, na którym właśnie, słuchajcie, ludzie pływają łodziami, odpychając się często od dna długimi żerdziami. I gdybyście tam mieszkały, to do zagadkowej niedzieli mama czy tata przywiózłby was łodzią, a potem łodzią popłynęłybyście na spotkanie z kolegami i koleżankami. Czyli tam nie ma samochodów? Nie ma ani jednego, ani pół, ani ćwierć samochodu. Bo wioski są zbudowane na palach na jeziorze i wszystko jest przewożone łodziami. A gdzie indziej we Włoszech jeżdżą samochodami? W Wenecji akurat tak, ale w Starym Mieście chyba niewiele. Ale mam pytanie, co to są pale? Pale to są takie wielkie drewniane tyczki. No i dzięki Ani dowiedzieliśmy się dzisiaj tylu ciekawych rzeczy. Jak domy się nie przechylają, bo się dobrze je buduje. Chociaż tam też jest przyciąganie ziemskie. Drogie panie, pytań mamy mnóstwo. No i zadamy te pytania już poza anteną i bardzo dziękujemy za tę podróż afrykańską. Naszym gościem była Anna Olejkobus. Dziękujemy bardzo. Anka Afrykanka żegna się po afrykańsku, czyli Asante Sana. Dziękuję bardzo. Asante Sana. Dziękuję Krysiu. Asante Sana. Dziękuję Marto. Asante. Asante Sana. Aniu, my zaraz biegniemy, by czytać najmłodszym, najbardziej potrzebującym Warsaw Spire. Serdecznie was wszystkich zapraszamy. Wszystkich, którzy jesteście w Warszawie albo okolicy, mam nadzieję, że będzie koncertowo, jak na Orkiestrę Wielkiej Pomocy przystało. No, zagrajmy dzisiaj dla wszystkich potrzebujących dzieci. Bęc, bęc, bac, bac, bac. Horyzontem wcale nie kończy się ziemia. Na niebie świecą dwa słońca. Na witaj i do widzenia. Poszukaj ze mną wyspy, gdzie dzieci rosną na drzewach. A słońce leniwie je liczy i ptaki mogą im śpiewać. A kiedy wieje jesienią, to dobra dla wiatrów pora. Dzieciaki fruną nad ziemią od rana aż do wieczora. Maluchy z wiatrem lecą tak lekko jak dmuchawce i zawsze lądują miękko na piasku lub na trawce. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Bęc, bęc, sypią się dzieci, tłusty różowy grach. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Kleks na mapie i niechaj ci się przyśni. Na pewno to potrafisz, gdy za oknem ponuro, kiedy zima w ataku, wyspa macha za chmurą. Schowaj ją w plecaku. Bęc, bęc, już jeden leci, pac, pac, już drugi spał. Zapraszamy do reklamy. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś.